Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Donald Trump heeft volgens de exit polls de republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De stemmen worden officieel nog geteld, maar meerdere media melden dat Trump Nikki Haley heeft verslagen. Dat is nog zijn enige overgebleven serieuze tegenstander. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar op zullen nemen bij de presidentsverkiezingen in november. Artsenfederatie KNMG stopt met het stellen van een leeftijdsgrens voor hulp bij het bewust stoppen met eten en drinken. Dat meldt Nieuwsuur. Door die methode sterven in Nederland jaarlijks ongeveer 700 mensen. Tot nu toe werd het afgeraden voor mensen jonger dan 60 jaar. Maar volgens KNMG moeten ook jongere mensen hulp kunnen krijgen als ze een weloverwogen keuze hebben gemaakt. Het NAVO-lidmaatschap van Zweden is weer een stap dichterbij. Gisteravond gaf het Turkse parlement zijn goedkeuring nadat Turkije bijna 2 jaar bezwaar maakte. Zweden zou niet hard genoeg optreden tegen Koerden. Alleen Hongarije moet nu nog een besluit nemen over het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. 2 raketten zouden daarbij zijn vernietigd. Volgens de VS waren die raketten gericht op de Rode Zee en waren ze bedoeld om schepen in het gebied te raken. De door Iran gesteunde rebellengroep voert vaker aanvallen uit op schepen in de Rode Zee die mogelijk een link hebben met Israël. Maandag werden ook al Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Het weer, vooral langs de kust en rond het IJsselmeer, is het onstuimig, met windstoten tot 95 km per uur. Ook op andere plekken waait het flink en daarom geldt in het hele land tot 9 uur vanochtend code geel. In de loop van de middag minder wind en af en toe zon bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag worden de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Organisaties of initiatieven die het beschermen van persoonsgegevens het hoogst in het vaandel hebben staan, worden hiervoor beloond. En de privacywetgeving wordt niet door alle bedrijven netjes nageleefd. Doordat we blijven googlen en tiktokken, krijgen techreuzen steeds meer data van ons in handen. The GDPR affects the big internet players in the US and aims to protect users' personal data. Decision makers in the EU Commission, Council and Parliament are thrashing out the final details of the EU's Artificial Intelligence Act. Door dus e-learning als er een pandemie is, door werk op afstand, als er, dat zijn allemaal mooie dingen. Maar die dingen die hebben dus ook die keerzijde. En die keerzijde is dat wij steeds afhankelijker worden van dat digitale... Die digitale dienstverlening in die digitale wereld. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 24 januari. Een simpel klaslokaal met een krijtbord, pen en papier, ja, dat is al jaren achterhaald. Veel onderwijs gebeurt tegenwoordig digitaal. Dat heeft zo zijn voordelen. Leerlingen worden klaargestoomd voor een digitale wereld. Maar het brengt ook een hoop risico's met zich mee. De privacy van kinderen mag niet op straat komen te liggen. En wat er moet gebeuren, ja, zijn er privacyvriendelijke alternatieven? Dat is het thema van de Nationale Privacy Conferentie dit jaar. Onderwijs en privacy. Ik ga erover in gesprek met Privacy First bestuurslid Wilmar Hendricks. Goedemorgen, Wilmar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, meteen met de deur in huis vallend. Je zal ervan uitgaan dat alle bedrijven zich gewoon aan de privacyregels moeten houden. Waarom worden die awards dan alsnog uitgereikt? Je kan je op allerlei manieren aan de privacywetgeving houden. Dat is het hele korte antwoord. En dit is een aanmoediging om daarin uit te blinken. En dat kan, zelfs ook nog eens een hoop opleveren. Niet alleen een prijs, maar ook geld. Ja, precies. Een goede stimulans dus. Wat bedoel je met, je kan je op meerdere manieren aan die privacyregels houden? Nou, de wetgeving zelf, of de regelgeving. Privacy gaat over veel meer dan alleen die regels. Maar die wetgeving waar we het vaak over hebben, die wordt heel vaak gezien als een belemmering en is heel vervelend. En dan moet je voldoende zorgvuldig handelen. En dat zijn termen die je heel vaak in die wet ziet. Mm-hmm. En die maken hem ook best wel interpretabel. Want wat is nou precies voldoende? Ja, ja. En je zegt eigenlijk, er zijn dus bedrijven of instanties die zich misschien aan dat minimale houden wat daar dan mee bedoeld wordt. Maar die prijs die wordt misschien wel uitgeloofd aan mensen die net een stapje meer doen. Precies. Dat is ook wat echt de bedoeling is om het te stimuleren en ook om aan te tonen dat heel veel dingen niet nodig zijn. Ja. Dat is nou waar die wet weer wel duidelijk in is. Als het niet nodig is, dan is het verboden. Ja. Dus als die dingen toepasbaar zijn, moet je ze gewoon gebruiken. Hey, wij gaan vooral stilstaan bij het onderdeel privacy van kinderen en leerlingen in het onderwijs. Wat valt er eigenlijk allemaal onder de privacy binnen die tak? Ik denk dat het goed is om eerst eens even privacy als een onderwerp zelf even heel kort centraal te zetten. Het is mooi dat we even tijd hebben nu, ook om er wat op in te gaan. Vaak is het heel kort en wij hebben gewoon de tijd voor een gesprek. Ja, door rustig gaan. Daarom dacht ik van, nou ja, het is een grondrecht namelijk. Het is een mensenrecht dat is vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Heel vaak als we in de praktijk bedrijven of overheidsinstellingen of onderwijsinstellingen, als die privacy tegenkomen, hebben ze het over die AVG. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mm-hmm. Maar het is een mensenrecht en dat gaat over veel meer. En een voorbeeld wat ik daar wel eens bij geef om te snappen van over wat is dat meer dan. Dan is een nepcamera in de sauna, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Als je daar een nepcamera ophangt die helemaal niks kan filmen, dan voelt niemand zich in de sauna op zijn gemak. Nee, ik moet er niet aan denken. Nee, maar die hele AVG-wetgeving die is niet van toepassing, want er wordt helemaal geen gegevens verwerkt. Maar de privacy is wel aan de orde. Aha. Dus dat is even een wat breder begrip. En die camera's hangen overal natuurlijk. Je wordt overal gefilmd tegenwoordig. Dus, ja. Nou ja, je wordt overal gefilmd tegenwoordig. Kan ik me voorstellen dat daar ook gewoon wel regels voor zijn. Ook zelfs straatcamera's mogen niet zomaar alles doen. Nee, dat klopt. En die regels die zijn er ook wel. Maar het feit dat een camera ergens hangt, heeft een impact op ons gevoel. Ja, en dat is even om het verschil te maken tussen die regels en privacy als een grondrecht. Het is ons grondrecht, dus het zijn mensenrechten die je moet respecteren door niet overal camera's op te hangen. Ja. Dus alleen waar het noodzakelijk is, dat is de grondwet, de grondwet, het grondrecht. Ja, dus dan gaat het eigenlijk zelfs over de inbreuk op jouw gevoel van veiligheid. Het idee dat je je vrij kan bewegen als burger. Ja, dat heet dan zo mooi in die wet, heet het de persoonlijke, het betreden van de persoonlijke levenssfeer. Ja, ja, ja. Hey, jij bent hier helemaal in thuis. Heb je ook zelf voorbeelden uit de praktijk dat je om je heen kijkt en wel eens denkt, waarom hangt hier nou een camera? Of wat is dit eigenlijk? Ja, dat is wel een beetje een tik van me geworden. Net als inderdaad hoe mensen gebruik maken van de digitale dingen. Vroeger kwam je nog wel eens met iemand in gesprek in de tram. En nou zitten ze allemaal met een schermpje voor hun neus. Maar ik kijk ook zo naar camera's. En ik maak er zelfs wel foto's van, eigenlijk over de hele wereld. En het hangt er vol mee. Ja, ja, dus je zit eigenlijk een beetje zelf een soort semi-paranoia allemaal vast te leggen waar camera's hangen, waar ze niet horen voor je. Nou, ja, ik vind het wel. Het zijn vaak plaatjes. Ja, en daar zit ik dan niet graag mensen over, want dat is met privacy weer een lastig ding. Maar dat zijn plaatjes met inderdaad een metro per rond dat helemaal vol hangt met camera's. Dan denk je van jeetje, het zijn er wel een hoop. Ja. Hoe nodig is het? Nou geven we ook wel eens gewoon uit naïviteit veel van onszelf weg. We gaan zo meteen echt naar de leerlingen. Maar toevallig toen ik hierheen liep naar de studio, opende ik nog even de nieuws-apps, wat ook via een app gaat trouwens. En daar las ik in dat er weer een enorm datalek ergens is ontdekt. Echt gegevens van miljoenen mensen eigenlijk. Ik vraag me altijd weer af, hoe kan dat nou? En wat staat daar dan allemaal in? Terwijl je gewoon denkt even iets te bestellen via een website of zo. Wat geven wij weg van onszelf? Gemakzucht. En ook zelf heb ik me ongetwijfeld wel schuldig aan gemaakt. door te drukken van alles accepteren. Als je snel een recept wil opzoeken, terwijl je in de supermarkt staat en denkt van wat gaan we vanavond eten? Hmm. En dan druk je op ja. En wat geef je dan weg? Als je dat gaat lezen, dan ben je ergens gemiddeld tussen de 7.000 en 15.000 pagina's verder in onleesbaar juridisch gebrabbel over waar zij allemaal recht op hebben en wij niet. Hmm. En hoe lang ze dat volgen, soms jarenlang. Dus je zet die website uit, maar ze gaan nog jarenlang volgen wat je allemaal op je internet doet. Dus wat je weggeeft is vele malen meer dan de meeste mensen zien. Ja. Kunnen beseffen. Ja, en dat begint alleen al bij gewoon het intypen van je Gmail-account of wat voor mail je gebruikt. Dat soort dingen kan het er natuurlijk ook al in zitten. En dus die cookies accepteren. Die cookies accepteren, dat is vaak nog het engste, vind ik. Want inderdaad, gewoon iets weggeven, dan is het nodig voor dat moment. En, Maar goed, als het dan ergens gaat lekken, dan hebben een paar idioten misschien wel jouw e-mailadres. Dat is wat aan de achterkant gebeurt. En dat is waar dan weer bedrijven, dat heet minimaliseren. Dus ze moeten zo min mogelijk opslaan. En ze moeten er goed op passen. Dus dat is dan een beveiligingseise. En als ze er niet goed op passen, dan kunnen boeven erbij komen. Ja. Ja. En dat is een wedstrijd. Ja, dat geldt ook voor de... Vroeger was het de postkoets en nu zijn het de data die de nieuwe olie zijn. Als ze het kunnen pikken, dan doen ze het. En die wedstrijd die blijft toch lopen. Ja, en in principe ben je natuurlijk altijd achter de feiten aan het lopen. Hè? Want op het moment dat gestolen wordt, is het gewoon vervelend. Het is verschrikkelijk. En dan kan je daarna wel een bedrijf bijvoorbeeld beboeten dat ze het niet goed hebben beschermd. Maar ja, goed, die gegevens zijn al weg. Ja, dat klopt. En daar kun je heel lang last van hebben. Dat is gewoon iets wat ik ook altijd zeg... Er wordt altijd gevraagd om de gouden tip. En ik zeg altijd, gratis bestaat niet. Dus als je gratis recepten gaat zoeken en je drukt op accepteer alles... Dan betaal je met je informatie meestal veel meer en veel langer dan je kan voorstellen. En daarmee betaal je ook met een stukje van je vrijheid. Ja, we hadden het daar ook natuurlijk op de redactie van tevoren over... dat ik het soms ook een beetje een ongrijpbaar onderwerp vind... omdat het heel belangrijk is. We hebben het er ook niet voor niks steeds vaker over... Hè, dat die digitale wereld en privacy elkaar soms snijden. Juist omdat we er zoveel gebruik van maken. Maar dat ik ook nooit zo goed weet van waar moet ik het nou op pinpointen? Wie moet je nou verantwoordelijk houden? Waarvoor? Waar zit echt de essentie van dit privacyprobleem? De essentie, de ellende is, het zijn er zoveel. Want Elon Musk die zei dat van de week nog een keer zo mooi in een interview, hoorde ik het benoemen. We zijn al heel lang Superman met z'n allen. Dus die verlengstukken die we hebben in de vorm van een telefoon, een computer of een ander apparaat. En steeds meer apparaten waarmee wij mee samenwerken. Pasjes en camera's en slimme koelkasten, noem maar op. Ja. We zitten daar al op zoveel manieren in verbonden. En dat is hartstikke mooi, want dat kan ons heel mooi helpen. Maar dat betekent ook dat op heel veel vlakken daar risico's ontstaan. Mm-hmm. En daar moeten we gewoon scherp op blijven. En dus zeggen, waar zit nou de essentie? Dan hebben we nog een langere uitzending nodig. Daar is het eigenlijk al te groot voor geworden. Hey, zitten er nou mensen aan de andere kant van de radio te luisteren? Wat natuurlijk vaker gebeurt. En je denkt, hey, dit is een onderwerp waar ik vragen over heb of een opmerking. Dan kan je die natuurlijk stellen in NPO Radio 1 app. En dan neem ik die later mee. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, we gaan toch heel even naar de scholen. Er zullen vast mensen luisteren die geen kinderen hebben of geen kleinkinderen hebben. Maakt allemaal niet uit. Kan je uitleggen in hoeverre Nederlandse scholen op dit moment gebruik maken van die digitale leermiddelen en platforms? Dat gebeurt steeds vaker en steeds meer. En ook meestal op hele goede manieren. Ik zal er even een paar noemen die... gewoon interessant is, je hebt de interactieve leerplatforms. Daar zit kunstmatige intelligentie ook vaak in. Dat betekent eigenlijk dus dat vaak op basisscholen ook... dan wordt de voortgang van de leerling gevolgd. Dus je maakt huiswerk geholpen door een computerprogramma. En je voortgang wordt gevolgd, maar ook je niveau... en je snelheid wordt gevolgd. En dan kun je dan daar kan het systeem de inhoud op aanpassen. Ja. Dus dat is een hartstikke mooie toepassing. Klinkt in de basis heel handig, ja. Bijna maatwerk. Ja. Je kan echt per leerling dat bijhouden. Precies. En naast kunstmatige intelligentie heeft natuurlijk een ontzettende kracht... om mensen op een heel passende manier te bedienen. En als dat maar niet leidt natuurlijk tot vervelende consequenties voor die leerlingen. Mm-hmm. Want dan krijg je natuurlijk ook weer... dat is weer een andere manier waarop kunstmatige intelligentie gebruikt kan worden... is dan op grond daarvan de leerprestaties gaan meten. Jantje is een beetje dom en Marietje is heel slim. Dus die krijgt een sterretje of die mag een klas overslaan. En ja, dat Dus dat kan ook leiden tot mensen een plakkertje op of een nummertje op hun hoofd geven. Ja, ja, maar goed, dat zijn dingen die eigenlijk nu ook al in de echte wereld natuurlijk niet altijd goed gaan. Dus onvermijdelijk dat dan bij voorgeprogrammeerde programma's ook niet altijd goed gaat. Maar wat je net zei, het gebeurt steeds meer. Kan ik me ook voorstellen, want je gaat gewoon mee met je tijd. Ook als school, er worden heel veel platforms ontwikkeld voor scholen. Handig, neemt misschien soms ook werk uit handen van de toch al overspannen leraren, zullen we maar zeggen. En die platforms die zijn dus niet alleen goed in het bijhouden van de voortgang van die leerlingen. Maar wat voor informatie als leerling laat je dan vaak ook achter op die platforms? Dat is natuurlijk niet alleen je naam en je leeftijd, neem ik aan. Daar geldt die regelgeving voor. Daar mag je dus helemaal niet zoveel mee doen. Maar je laat het nodige achter. En wat ook nog eens een keer is gebleken, en dat is met name naar boven gekomen in de coronapandemieperiode. Toen zijn er heel veel digitale programma's opeens op de markt gekomen en gebruikt, als ze al op de markt waren. Mm-hmm. En toen bleek daar ontzettend veel meer te gebeuren dan alleen maar wat noodzakelijk was om die kinderen thuis les te kunnen geven. Ja, ja. En ik wilde daar pas later uitgebreid op ingaan, maar nu we het er toch over hebben, wat was er dan wat er veel meer gebruikt werd dan wat noodzakelijk was? Ja, dat is eigenlijk de ordinaire datahandel. Dat betekent diezelfde cookies die je bij een gewone commerciële website tegenkomt, die bleken daar ook overal aan te hangen. En dat bleek dus ook dat zodra ze dus klaar waren met de klas, diezelfde commerciële bedrijven ook nog bleven volgen wat die leerlingen deden, of wie ze allemaal in contact hadden staan, wat ze op sociale media deden. Ja, ja, ja. Ja, want dat kwam uit een onderzoek van Human Rights Watch ook, hè, naar boven. Dat dus kinderen tijdens die coronapandemie werden echt getrackt door educatieve apps die alleen al door de term gewoon per definitie veilig lijken, kan ik me ook zo voorstellen. Ja. En wat volgden ze dan? Dus gewoon je letterlijk waar je je beweegt op sociale media? Of keken ze ook letterlijk mee? Kunnen ze dan ook je camera overnemen of zo? Ja, zo eng heb ik het in ieder geval in deze voorbeelden niet kunnen terugvinden. In theorie bestaan er mogelijkheden om inderdaad letterlijk alles te volgen. En er zijn ook voorbeelden uit het verleden dat dus ook de deelname en de inhoud van sociale media, dus wat vind je van mensen in afgeschermde groepen. Dus je denkt met alleen maar een groepje vrienden of vriendinnen te praten. En juist de jeugd die is nogal beïnvloedbaar en die kan wel eens dingen roepen die ze misschien helemaal niet menen. Maar dat komt er wel allemaal in te staan. En dat wordt gebruikt of kan worden misbruikt. Ook als je veel ouder bent of volwassen bent. En misschien wel in de politiek belandt. Het zijn onuitwisbare digitale footprints, noemen ze het ook wel eens. Ja, dus kan je je leven lang blijven achtervolgen. Voor eeuwig vindbaar wat dat betreft. Hey, en ik hoorde je net tussen neus en lippen doorzeggen, het belangrijkste is eigenlijk dat die data dus vervolgens een soort van verkocht wordt aan allerlei partijen. Aan wie wordt dat dan verkocht? En gaat dat allemaal op een soort zwarte markt van digitale werelden? In het verleden, toevallig zit ik ook met een massaclaimorganisatie die in het bestuur, die hebben het gewoon gepikt jarenlang van mensen, de computer echt leeggeroofd, dat verkocht aan een dochterbedrijf en dat vervolgens aan de hoogste bieder verkocht op een zogenaamd legale markt. Ja. Daar zijn ze mee gestopt en voor beboet, maar de mensen wiens gegevens zijn verkocht, ja, die gegevens die zwerven nog steeds rond. En er kunnen nog steeds gekke dingen mee gebeuren. Hmm. Dus het kan op een zwarte markt terechtkomen. Het kan witgewassen en op een pseudo-legale markt komen. Maar heel vaak is het gewoon een digitale veiling. Die seconde die het duurt voordat jij de website ziet, is er een digitale veiling geweest. En de hoogste bieder die krijgt de ruimte van de advertentie plekjes op de website die je gaat bezoeken. Ja, nou zijn dit. Of die koopt informatie voor andere dingen. Hè? Nou zijn dit dingen die ik me kan voorstellen als je gewoon thuis zit te googelen, bij wijze van spreken. Niet dat ik dat goed praat, maar daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar bij apps die echt speciaal ontwikkeld worden voor scholen, verbaas ik me er toch over dat dan er doorheen glipt. Hoezo zijn die apps dan niet goed gecontroleerd? Ik denk dat we daar echt met een toezichthoudersprobleem zitten. Ik denk de autoriteit persoonsgegevens die zou de capaciteit moeten hebben om daarop toezicht te houden. Maar de middelen en de mensen en misschien de expertise is daar onvoldoende aanwezig om dat te kunnen doen. Want dat zou je het liefste willen doen van tevoren. Mm. Ja, is het ook niet in de soort van haast gebeurd? Hè? Er was natuurlijk een coronapandemie. Daar moesten we ons allemaal ineens aan aanpassen. Online les. Schakel maar eens om. Ja, de haast. Het zijn vaak ook goede bedoelingen. En in de grote haast. Het heeft toen is vanuit Den Haag een opdracht neergegooid bij de GGD's. Van en jullie gaan nu alle mensen een prikje geven. Of zorgen, en zorgen dat iedereen er een krijgt. En hou dat netjes bij. Mm-hmm. Maar mensen werden niet opgeleid dat ze netjes met gegevens om mochten gaan. En vervolgens stuurden boeven, ook dieven, daar naartoe. Ja. Goed bedoeld, maar onvoldoende over nagedacht in de haast. Zie je vaak gebeuren. En bewustzijn is ook een belangrijk ding. Hè. Daarom benadrukken we ook vandaag op die Nationale Privacyconferentie met de ECP heel erg het belang voor de jeugd. Want ouders snappen niet hoe snel het allemaal gaat vaak. Mm-hmm. Zelfs voor mij gaat het over het algemeen te snel. En jeugdigen die weten niet beter dat je alles op internet zet en dat ze daar alles van je weten. Ja, is dat zo? Want ik kan me ook voorstellen, juist als je bent opgegroeid met een soort app als verlengde van je handen, dat je dat misschien wel weet, maar het is niet iets dat je de hele dag in je hoofd hebt zitten, toch? Het is juist die gewoonte van heel snel even de school-app openen, kijken wat voor cijfer ik heb gehaald. Oh, wacht, ik krijg een TikTok-filmpje doorgestuurd. Toch? Ik heb niet het idee dat die bewustwording nou per generatie zo verschilt, behalve dat we het weten. Ben je eens? Een extra groot risico moeten we niet vergeten. Dat is algemeen bekend, is dat jeugd, en zeker wanneer je als onderwijsorganisatie daar verplichtingen in moet, ze moet leren hoe ze met hun leven om moeten gaan, dat ze heel erg beïnvloedbaar zijn. En als daar foute invloeden werken. Dan moet je ze daar bewust van maken. Dus dat is denk ik de belangrijkste opgave van de onderwijs. Is van leer ze dat dat gratis niet bestaat. Ja, ja. Dat is de hele platte boodschap. En daar kun je ze een heleboel mee leren. En dan kun je ze laten onderzoeken. En het kan zelfs een vak worden. Maar goed, het begint bij dat bewustzijn. Dat moeten we natuurlijk de leerlingen leren. Hoe sneller je digitaal wijs wordt, hoe beter. Maar we moeten het dus ook de scholen nog steeds bijbrengen. Want laten we eerlijk zijn, scholen hebben denk ik ook veel gegevens van deze kids niet meer in een archiefkast liggen. Maar die staan ergens op een pc, neem ik aan. Hè? Dus dat je weet, of misschien wel persoonlijke verhalen die in mentorgesprekken zijn gevoerd. Zeker weten. Ja. Nee, dat klopt ook. En er zijn ook ik zag het programma of de organisatie platform, het team voor de leraar. Die zijn ook bezig om dit soort actiepunten beter uit te werken. En ook vanuit het ministerie merk ik dat er meer interesse komt om te zorgen dat de leraren ook beter snappen hoe ze dit aan hun leerlingen overbrengen en hoe ze er uiteraard zelf rekening mee kunnen houden. Ja. Want je komt het overal tegen. Ja, want ik zat heel even te kijken bij Ouders en Onderwijs. Dat is een soort kennisbank, die verzamelen dit soort dingen. En als ik dan zie, wat jij eigenlijk net zelf ook al aangaf, hè, er moet echt een goede reden zijn om bepaalde informatie te hebben. Dat moet gewoon überhaupt getoetst worden aan de wet, zullen we maar zeggen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook dat school alleen specifiek met een doel dingen mag verzamelen. Maar er kan bijvoorbeeld ook in staan dat als de school bijvoorbeeld een lunch regelt, of een kind wel of niet een bepaalde allergie heeft. Ik vind dat best persoonlijk. Ja, dat klopt. Hè. Dan kom je, het is zeker helemaal mee eens. En daar zeg ik ook altijd, je hoeft de allergie niet te benoemen. Of de ziekte, of waaraan ze lijden. Je kan ook zeggen, geen pindakaas. Hmm. Of ze dan niet lusten, of dat ze er allergisch voor zijn. Dat hoeft er niet eens bij. Dus je kan er ook verstandig mee omgaan. En dat is bewust omgaan. Maar het begint bij het bewustzijn. En daarna kun je het op slimme manieren inrichten. Hm. En als het ingewikkeld wordt, hoef je alleen maar te weten bij wie je terecht moet. Weet je wat nou zo stom is? Hè? Misschien is het gewoon een veel te rare oplossing van mij. Maar kan je niet gewoon stellen dat zolang die wetgeving of die opsporing niet snel genoeg gaat, dat je juist op scholen misschien terug naar de ouderwetse archiefkast moet, waar je dan maar in dossiers dingen achter slot en grendel doet, dan dat je nu al dat experiment aangaat om er vervolgens achter te komen, shit, er is toch weer iets misgegaan in die digitale wereld. Ja, ik begrijp je argument. Ik ga er niet direct achter staan. Maar is het ouderwets? Nee, ouderwets kan soms hartstikke goed werken. Aan de andere kant, het goed verwerken van persoonlijke gegevens van leerlingen, dat doen we al, of dat is al heel lang mogelijk. Mm. Het is alleen de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden waar we goed bij moeten nadenken. Ja. Dus als je een nieuwe auto gaat rijden en hij is van Tesla of van Chinese makelij, moet je je realiseren wat dat allemaal van jou verzamelt en wat daarmee kan gebeuren. Nou, bij leerlingen heb je die verantwoordelijkheid als ouders en als onderwijsinstellingen. Ja, zeker. We zien ook weer een andere kant. Dus scholen zijn wel degelijk op zoek naar hoe gaan we hier nou goed mee om? Hè? Ook dat stukje wijsheid, digitale wijsheid. Maar ook gewoon laat je niet continu afleiden door die apps. Er zijn ook steeds meer scholen die bijvoorbeeld zeggen, laat lekker je mobieltje thuis of stop het in ieder geval de hele dag in dit kluisje. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, voor zover ik het heb begrepen, is of het al helemaal verboden is, weet ik niet. Maar heel veel scholen, of de meeste, hebben het verboden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook in een vergadering beter zit te vergaderen zonder mijn telefoon waar steeds berichtjes worden gelezen. Ja. En vind ik het als voorzitter van een vergadering ook niet zo leuk, vergelijkbaar met de leraar in de klas, wanneer iedereen op zijn telefoon zit te typen terwijl ik iets probeer voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dus ik snap hem wel. Nou ja, ja, dat. Maar ook met het oog op privacy. Kijk, zeker ook bij vergaderingen. Dat is bedoeld voor de mensen in die ruimte. Ik kan me ergens ook voorstellen dat je, nu ga ik misschien heel paranoïde klinken hoor, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar dat je denkt, joh, zet die mobieltjes in ieder geval gewoon uit. Dan weten we ook zeker dat niemand hier toch per ongeluk een opname van maakt. Of weet ik veel wat. Ja, nou ja, dat zijn opnames is ook een ding wat die apparaten kunnen. Zo zie je inderdaad dat die ene telefoon, dat gaat over concentratie, het gaat over afleiding. Ja. En dat kan inderdaad ook over opnemen en meeluisteren gaan. Ja, ja. Dus dat kan. En daar gelden trouwens ook wel allemaal regels voor. Maar dat is misschien weer een ander gesprek. Maar ben je eens en uitzetten of gewoon niet eens mee de klas innemen. Ja, want ik kan er alleen maar voor zijn. En zelfs de leerlingen zelf hoorde ik erover praten. Die zeiden van, joh, ik kan me ook veel beter concentreren als ik niet de hele tijd voel dat iemand weer een bedrieg stuurt in mijn zak. Ja, of dat ik toch even wil kijken of ik al een level verder ben in mijn favoriete spel. Ja. Dat is ook van mij oud. Ja, ja, op sommige scholen wordt die aandacht er echt wel goed aan besteed. Dat noemt men ook wel mediawijsheid en digitale geletterdheid. Ik heb er een klein fragmentje van. Hallo juf, wat gaan we vandaag doen? Dan zegt de juf digitale geletterdheid. We krijgen nog dingen opzoeken op internet, hoe je dat goed doet en dat je niet de verkeerde dingen opzoekt. Ik zit er wel steeds wat minder op, omdat ik het toch wel steeds wat spannender vind. Maar, zeg maar. Ik heb ook een privéaccount, dus ik let ook goed op wie ik allemaal accepteer. Maar ze zien het en dan, ja, wat moeten ze ermee? Ja, nou, dit klinkt als gewoon een digitale les. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke goed. En trouwens, opzoeken op internet. Iedereen denkt dan meteen aan Google. Hmm. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat heet marketing. Maar er zijn er ook. Eentje durf ik zomaar te noemen is DuckDuckGo. Ja. Probeer hem eens. En die vertelt helemaal aan geen enkele leverancier wie jij precies bent. Verkoopt wel informatie, maar die kan nooit verbonden worden aan jouw persoon. Oh, en want dat is een leuke tip, toch? Zeker. En dat is dus een zoekmachine die we ook zouden kunnen gebruiken. Probeer je te zeggen. Ja. Die geeft precies de goede dingen. Ja. Plus dat ook nog eens een keer Google op dezelfde vraag verschillende antwoorden geeft. En dan kun je bij die digitale geletterdheid, laat nou eens die verschillende kinderen op hun eigen computer, als ze die gebruiken, dezelfde vraag stellen aan Google en zien dat er verschillende antwoorden uitkomen. Ja, ja. Ja. Dan gaan ze ook relativeren hoe waar het allemaal is wat die computer jou vertelt. Als er wat geld te verdienen valt door een bedrijf wat je niet kan zien. Ja, dus dat is eigenlijk een van de onderdelen binnen dat, ja, laten we het vak noemen, digitale geletterdheid. Vind je dat die ontwikkeling op school volgens het juiste tempo verloopt? Zie je het op veel scholen gebeuren dat dit echt een los vak wordt? Zonder erbij al te verheven te klinken. Snelheid is juist het grootste probleem waar we mee praten in de ontwikkeling van de techniek op dit moment. Hmm. De snelheid van de ontwikkeling of de versnelling daarvan, dat noemen we asymptotisch in de wiskunde, dat is een verdubbeling elk jaar ongeveer. En dat kunnen wij niet meer bijhouden. Dat is ook waar die kunstmatige intelligentie het menselijke brein op een gegeven moment kan gaan overstijgen. In ieder geval qua aantal berekeningen. Ja, in de soort van analytische, rationele sfeer. Snelheid is dus de snelheid van de ontwikkeling van de technieken en de kunstmatige intelligentie en de manier waarop dat toegepast en gebruikt kan worden. Die is niet meer echt goed bij te houden door gebruikers al helemaal niet meer. Door de verantwoordelijke organisaties die daarvan gebruik maken. Ook op een den duur niet meer. En wat we ook al de afgelopen jaren zien. De regelgeving en de toezichthouders en het daadwerkelijke toezicht. Die lopen ook achter die feiten aan. Dus dat zie je op alle niveaus. Die snelheid is juist een probleem. Wat er heel veel vragen oproept. Ja, maar die snelheid die kan je denk ik in een zekere mate tegenhouden. Ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment een groep wetenschappers is geweest, of ook techreuzen. Iemand als Elon Musk heeft zich er zelfs mee bemoeid. Die op een gegeven moment zeiden die artificial intelligence, hè, dan hebben we het over AI, waar het nu ook veel over gaat. Daar moet in ieder geval een stop op. Dat gaat echt te hard. Dat kunnen we als mensen niet bijhouden. Maar jij zegt eigenlijk dat geldt voor meerdere digitale omgevingen. Maar voor kunstmatige intelligentie is daarin veruit de belangrijkste. Omdat die ook heel veel nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Kunstmatige intelligentie zit heel breed. Dat zit er tot met de slimme auto's en de slimme koelkast. En Elon Musk noemde het inderdaad more dangerous than nukes. We kunnen wel zeggen dat moet democratisch en het is van iedereen. Maar we laten ook niet iedereen kernbommen maken of daar lekker mee experimenteren. Nee. En afgelopen zomer werd ik ook enorm wakker geschud. Een tweede door Microsoft, waar meneer Brad Smith op CNN vertelde. Dat is de vice-chair en de president van Microsoft. Die zei van, we willen een hele nieuwe vorm en een hele nieuwe manier van toezicht en regels van alle overheden, want anders gaat het fout. Oké, dus Microsoft is geen kleine speler in dit gebied. Elon Musk ook niet. Nou moet ik even bij hem erbij zeggen dat hij vervolgens wel zelf ook een eigen artificial intelligence zou willen ontwikkelen. Dus misschien dubbele pet op. Wat schudde jou daar zo in wakker? Waarvan dacht je, als zij dit zeggen, over wat voor soort veranderingen in die regelgevingen hebben zij het dan? Wat willen zij? Ja, zij zitten natuurlijk met hele grote concurrentie, even nog los van de landen in de wereld die heel anders met vrijheden voor mensen omgaan. En met de technologische ontwikkeling die ze daarvoor willen gebruiken en ontwikkelen. Maar voor Europa, en ik denk voor een deel ook wel Amerika, geldt dat die bedrijven, die big tech companies, die hebben maar één belang en dat is geld over het algemeen en of macht. Dus die, zolang de rest blijft doorontwikkelen, gaan zij er niet mee stoppen. Omdat ze opeens denken van, we gaan te hard. En we gaan nu met 600 kilometer en volgend jaar met 1200 kilometer per uur ergens op af, waarvan we niet weten of het een ravijn is of een betonnen muur. Maar ergens houdt het op. Ja. En dus zeggen zij van, overheden help ons, anders gaat het fout. Geef ons regels. En als Microsoft dat vraagt en als Elon Musk dat vraagt, dan denk ik dat de overheden heel snel wakker moeten worden en in ieder geval iets moeten doen. Ja, nee, zeker. Maar dat is dus weer waar het voor mij altijd een beetje vaag blijft. Want ik ben het er helemaal mee eens. Ik bedoel, ik vind het altijd een van de belangrijkste onderwerpen, omdat je er 24 uur per dag mee in je zak rondloopt met je gegevens en overal op druk tegenwoordig. Maar ik denk altijd van, maar wat voor regel, weet je wel? Wat moeten we er concreet van maken? Omdat we privacy breed eigenlijk al best wel veel regels hebben. We weten aan wat voor wet we ons moeten houden. Dat gaat dus dan niet altijd goed. Wat gaat nou echt de rem zijn, zeg maar? Op dit moment ontbreekt het aan voldoende capaciteit en inzet en expertise bij de toezichthouders. Ja. De mensen zijn er niet, de kennis is er niet. Wat er niet is, weet ik niet. Maar precies, althans, ik wil daarbij niemand beschuldigen, maar het is al onvoldoende. Dus mensen die het niet zo nauw nemen met die wetgeving zeggen, heel veel mensen rijden een paar kilometer te hard op een stukje weg waar toch niet gecontroleerd wordt. En dat is hier ook, alleen de gevolgen kunnen heel groot zijn voor mensen. Ja. Dus daar is het heel belangrijk. En er is één ding wat kan helpen, dat zijn toch die, dat begint nu ook te ontwikkelen, dat zijn de massaclaims. En dat je dus naast het officiële toezicht op de wet en een boete daarvoor, daar lacht Microsoft of Elon Musk, die lacht erom. Want ja, in het ergste geval zijn ze een paar procent van hun jaaromzet kwijt. Maar dan houden ze nog steeds miljarden over. Zeker. Dus die hoeven daar niet zo heel erg wakker van te liggen. Maar de civiele claims, ofwel ik vertegenwoordig met een stichting, of we vertegenwoordigen met een stichting, misschien wel een paar miljoen mensen tegen een zogenaamde virusscanner die de computers van de kinderen en de ouders leegpikte. Hmm. En als die allemaal, als die paar miljoen mensen allemaal €1000 krijgen straks, dan gaat het opeens wel om die miljarden. En dat is iets wat kan helpen. Dus ik denk dat een combinatie van, en ook een samenwerking tussen die officiële toezichthouders en die civiele claims namens de consumenten misschien wel iets kan gaan helpen. Ja, dus toch pakken in de portemonnee. Daar komt het eigenlijk op neer voor dit soort organisaties. Ja, dat doet het pijn. Ja. Anders doet het geen pijn. Ja. Dan gaan we even terug naar die coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs. Dat is een groep bezorgde ouders, IT'ers, docenten, privacyvoorvechters. Wij hebben al een beetje gemeanderd en afgedwaald naar gewoon ons aller leven. Maar weer even terug naar die leerlingen. Die leeromgevingen. Wat zijn nou privacyvriendelijke alternatieven? Want je noemde net al DuckGo, hè? Dat is dan een soort van zoekmachine. Zijn er ook leeromgevingen waarvan we gewoon nu al zeker weten dat daar hoef je je echt als ouder of leerling geen zorgen meer te maken? Er zijn allerlei technieken. Dat noemen we privacy enhancing techniques. PET, kort gezegd. En dat is gewoon privacy verbeterende technieken. Dan gaat het, wat we te vaak zien op dit moment, is dat er hele grote pakken met heel veel gegevens verzameld worden. Hmm. Op persoonsniveau. En dat kan over gezondheid gaan, dat kan over leerprestaties gaan, dat kan over intelligentie gaan, over te dikke kinderen gaan, over voeding, noem maar op. Dus dat kunnen. En die verzamelingen worden steeds groter. En overheden en bedrijven en instellingen die hebben enorm veel belang bij die inzichten die je daaruit kan halen. Zeker. Maar als die gaan lekken, dan ligt er ontzettend veel op straat van miljoenen mensen. Ja. Ik gaf net het voorbeeld wat je onderweg naar de studio al trof. Ja. Dat is iets wat we steeds vaker zullen zien. Maar daar zijn fantastische technieken voor. Ja. En dan heb je dus wel die, dat zijn virtuele databases of virtual data lakes. En dat zijn allerlei technieken waar we nu even niet op in hoeven te gaan. Maar dan is het hartstikke veilig. En dan kun je elk onderzoek doen op elk niveau zo ongeveer, behalve persoonlijk. Hmm. En misschien zelfs persoonlijk, maar dan weet je niet over wie het gaat. Zonder dat er privacyrisico is. Ja, dus het is er wel. Er zijn opties voor. Heb je ook het idee dat, hè, want je zou maar leraar zijn in deze tijd, dan moet je al een vak leren. Dan moet je ook nog pedagogisch onderlegd zijn. En je moet eigenlijk heel veel digitale kennis hebben. Is dat laatste genoeg op orde? En dat bedoel ik niet als gemeen tegen de leraren, maar hebben ze genoeg, ja, krijgen ze zelf wel genoeg steun en kennis over die wetgevingen en die privacy? Dat zal enorm verschillen. Hè? Natuurlijk, tenminste, wat ze zelf als basis en als interesse hebben, dat zal er natuurlijk belangrijk in meetellen. En ook het vak kan er meetellen. Als je leraar voor eerlijk digitaal onderwijs of voor de digitale lessen bent, dan zul je daar verder op ingaan. Ja. Voor de keuze van de systemen die je gebruikt, vind ik dat hoort echt bij de specialisten thuis die daarover gaan. En misschien ook wel op landelijk of op regionaal niveau moet je dat soort dingen ook kunnen onderzoeken en op een lijstje zetten van deze kunnen wel en die kunnen niet. Ja. Dat moet je niet als leraar doen. Maar wat je als leraar wel moet kunnen doen, denk ik, is kinderen helpen bewust om te gaan met hun gegevens. Zeker, maar dan moet je dus zelf ook bewust zijn. Dat is meer wat, ja. Je zou kunnen. Ja, dat moet in de opleiding. Ja, die team voor de leraar, zag ik, die zijn daar echt als programmabureau mee bezig. En dat vind ik heel belangrijk. En daar is het goed als daar ook non-governmental organizations, oftewel stichtingen zoals die Privacy First en andere kennisinstituten bij worden betrokken. Hmm. Het Nederlands Jeugdinstituut vind ik daar ook een hele mooie voor. Die kunnen met elkaar zeggen van laten we nou zorgen dat alle leraren in de basis de voldoende meekrijgen. En er is aandacht voor steeds meer. Ja. Maar ik denk beter kan en het gaat zo snel. Ja, precies, want dan komen we weer uit bij dat tempo, dat toch wel zorgwekkende tempo, dat eigenlijk de digitale wereld sneller gaat dan dat wij kunnen verwerken en dat we alle drie stappen achterlopen. We krijgen ondertussen veel vragen binnen. Ik wil nog ook even tegen. Ja, zeker. Ik wil ook nog even tegen jou zeggen, als je aan het luisteren bent aan de andere kant van de radio, dan kan je natuurlijk een appje achterlaten. Dan neem ik die zometeen mee. Maar het is alweer tijd voor even. Vroeg. Merel Wilaert. wat anders. Het is tijd voor even wat anders. Ander nieuws. Het is namelijk vandaag pindakaasdag. Ja, je gelooft het niet, maar dat bestaat. 100 jaar geleden werd pindakaas zoals we het nu kennen uitgevonden. Toen kwamen ze erachter hoe je de pindaolie van de pinda scheidt. Maar veel langer geleden, in 1000 voor Christus, werd er door de Azteken in Mexico al een soort pindakaas gemaakt. Ja, en omdat die nostalgie bij pindakaas hoort even te voelen, gaan we ook op fietsen van Skik. Een hit die jarenlang onderdeel was van de pindakaasreclame voor je draaien. En dan komen we zo meteen terug met jouw vraag. Dan zeggen we samen van de vino dan. De Amsterdam met alle donkers knal. Dan zit dadelijk dan de kaars. Dan fiets ik door. Maar ik wil al weer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donkers mooi kan wezen. Ik wil al weer, de deur naar bij de vriend. Maar achterop het veld, dan maak ik graag weer. Ik is zo fietsen en een beetje slim. Dan giet het al vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met vins, die heb jij niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken dan de heer en die. En dat is zoals de bars en de toren zie. De fiets ik deur, want het weet niet slim. Het giet vandaag van zorg. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. De band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Ja, ik trommel lekker mee met Skik en op fietsen. Dat draaiden we, ja, met een ode aan het gevoel van nostalgie. Dit is een nummer wat heel lang bij een bepaalde pindakaasreclame heeft gehoord. En pindakaas is blijkbaar 100 jaar geleden uitgevonden. Ja, daar had ik het net over. Maar we gaan door met het onderwerp van het uur. Vandaag worden de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt aan organisaties die persoonsgegevens goed beschermen. Ja, niet alleen wij besteden veel tijd op onze telefoon en laptop, maar kinderen, ja, die doen eigenlijk niet anders. Wordt wel gezegd en is misschien ook vaak zo. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat juist scholen, ouders en leerlingen zich hier bewust van zijn wat er allemaal kan gebeuren als je je digitaal beweegt? Daarover ben ik in gesprek met Privacy First bestuurslid Wilmar Hendricks. En ik had al gezegd, stel jij hebt nou een vraag, ja, dan kan je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Vroege vragen, Wilmar. Ben je er klaar voor? Jawel hoor. Ja, dit zijn natuurlijk de vragen die niet uit mijn koker komen, maar echt de kritische luisteraar. En ik heb meteen een goeie voor je. Dat is een vraag van Ama. Je hoeft je toch niet zo druk te maken om je privacy als je niks te verbergen hebt. Ik hoor tegenwoordig zelfs ouders die moeilijk doen over hun kind op de schoolfoto. Kom op. Ja, een hele mooie. Ja, die was inderdaad in het nieuws ook weer van de week. Ja. En ik snap hem. Puur op emotioneel denk ik van kom op, toch hartstikke leuk met je klas. En ik denk terug aan mijn eigen klasfoto's. Toch, die snelheid van de techniek komen we toch weer even op terug. Gezichtsherkenning en verspreiding van beelden via internet. Dat kan risico's hebben. Ja. En je zal, en ja, en bijvoorbeeld je kan een kind wat nu op de foto staat, kun je ook ouder laten worden in een filmpje. Dat is met kunstmatige intelligentie. Ja. Maar je kan ze ook op straat elders herkennen. En als je dus ooit een keer op een klassenfoto hebt gestaan en je wordt gezocht in een dictatoriaal land. En zeggen van, oh, nou, die is nu ongeveer zo oud, dan gaan we hem nu wel herkennen. Dus het wordt een persoonsgegeven, die foto. En die persoonsgegevens kunnen ook met kwaadaardige bedoelingen ook slecht gebruikt worden. Ja, dus je is bewust van het risico. En ja, sommige ouders vinden dat risico te groot. Ja, nou, gelukkig leven we niet in een dictatoriaal land. Nog niet, laat ik dat of voorlopig niet, of nooit kopen. Niet. Het kan altijd verkeerd lopen, zullen we maar zeggen. Maar ik denk ergens ook wel, we willen toch ook niet zo leven. Je moet ook een beetje kunnen vertrouwen. Je moet ook nog kunnen genieten van die schoolfoto. En mag je er ook niet een beetje van uitgaan dat zo'n schoolfotograaf weet wat hij doet en ook weet waar hij die dingen bewaart? Ja, kijk, als het puur gaat om... maar dan vind ik het ook een... dan kun je zeggen, het is noodzaak voor de uitvoering van mijn wettelijke taak. Heet dat dan zo mooi in de wet? Ja. Maar dan heb ik als leraar ook, of bijvoorbeeld als invallende leraar... wil ik gewoon weten welke naam bij welk kind hoort. Ja. Of welk dossier bij welk kind hoort. En dan hoef je ze geen namen op te spelden. Maar dan kijk je even het gezichtje in het smoelenboek. Ja. Dus dat is prima. Maar dat is heel wat anders dan een klassenfoto maken en die op internet zetten. En als ouders daar niet... van gediend zijn. En daar kunnen ze verschillende redenen voor hebben. Dan hebben ze dus het recht om zich daartegen te verzetten. Ja, dat heb ik niet bedacht. Ja. Het is ook geen mening, maar een juridisch feit. En ik heb wel eens nagedacht van wat kan er dan fout gaan? En ik kon ook niet zo heel veel bedenken. Maar je kan inderdaad in een ander land terechtkomen waar inderdaad die foto's kunnen worden hergebruikt. Ook op andere leeftijden. Maar als je ouders toevallig heel welvarend zijn... En dat is bekend. En boeven denken van, weet je wat, we gaan eens even kijken hoe die kinderen eruit zien. Ja. Dan kunnen die ouders heel erg oppassen met vakantiefoto's op hun eigen Facebook zetten. Maar als de school vervolgens hun kindje... dat wel doet. Opzet, ja. Ja, dat je een soort smoelenboek. Ja. Het is goed om je er bewust van te zijn, denk ik, hè, wederom. Het is niet om mensen... Vooral met het bewustzijn en wees niet altijd bijvoorbeeld onbegrip. Zeg van, ach, ik heb niks te verbergen. Je hoeft niet iets niet te verbergen, maar zeker kinderen. Als die alles op internet zetten, kan daarvan misbruik gemaakt worden. Ja, wees je daar bewust van. Dat je niks te verbergen hebt, maar zo'n kind heeft wel eigenlijk iets te verliezen. Het is denk ik ook heel goed om te beseffen dat we daar gewoon echt niet nonchalant over moeten doen. Tegelijkertijd snap ik heel erg het gevoel van, ja, weet je, je wil ook gewoon kunnen leven. En daar hoort nou eenmaal die social media bij. Nou, daar gaat dit eigenlijk natuurlijk ook over. We krijgen van Chris een andere opmerking. En dat is namelijk, onze kinderen kunnen steeds slechter lezen, schrijven en rekenen, als ik de berichten mag geloven. Moeten scholen zich niet eerst daar lekker op focussen in plaats van weer extra vakken toevoegen, zoals digitale vaardigheid? Ik denk dat die digitale vaardigheden juist ontzettend kunnen helpen om die kinderen beter te kunnen leren. Want talen leren of leren lezen en schrijven, daar kunnen die systemen ontzettend mee helpen. Wat je alleen moet doen is, de scholen moeten zich realiseren dat als het ene kind ergens wat minder goed in is, dat ze dat alleen maar gebruiken als dat systeem wat vaststelt om dat kind wat extra aandacht te geven. Dus daar kunnen ze ontzettend mee geholpen worden, maar die moeten ze niet gebruiken voor wat we dan noemen autonome besluitvorming. Oftewel dat het systeem zegt, Jantje is te dom. Ja, dan moet je altijd menselijk bij naar blijven kijken. Dus ja, gebruik het vooral om te helpen. Ja, en misschien kan je het ook juist samenvoegen, toch? Ik bedoel, een les over digitale wijsheid kan je ook combineren met taal en met rekenen. Zeker weten, ja hoor. Ja. Dat kan op allerlei plekken terugkomen. Dus ik denk, het is een en-en verhaal. En het is in zo'n hoog tempo, zo'n belangrijk onderdeel van het mensenleven aan het worden, al die digitale voorzieningen die we hebben, dat je net zo gehandicapt bent als je niet kan lezen en schrijven, of beperkt bent als je niet kan lezen en schrijven, als wanneer je dit soort dingen niet snapt. Dan zijn je nadelen even groot. Ja, ik krijg ook een vraag van Bert binnen. Die zei, ik hoorde net Wilmar iets zeggen over dat we moeten uitkijken voor onderscheid maken, juist door die digitale leeromgevingen. Wat voor vormen van uitsluiting, vooroordelen heb jij het dan eigenlijk over die per ongeluk, al dan niet per ongeluk, kunnen ontstaan? Ja, per ongeluk mag natuurlijk eigenlijk nooit. Maar het gaat dan om weer wat ik net noemde, die term autonome besluitvorming. Hè? Dus dat je Het kan grote gevolgen hebben voor mensen als ze in een bepaald hoekje worden gezet. Ja, dus dat er discriminatie ontstaat eigenlijk. Ja, discriminatie. En dat kan discriminatie op uiterlijk zijn. In die wijk wonen alleen maar dikke mensen. Of daar wonen alleen maar criminelen. Ja. Nee, dat is niet zo. Het zijn statistieken die misschien wel bepaalde verbanden aangeven. Maar daar moet je nog steeds heel verstandig mee omgaan. Dus op persoonlijk niveau kan de impact heel groot zijn. Dat is privacy. En op groepsniveau, en daar is waar die grote databestanden effect op kunnen hebben, kan het leiden tot marginalisering van mensen of discriminatie. Ja, ja, dat is ook wel bekend, hè? Dat is ook wel kritiek wat je steeds terug ziet komen bij bijvoorbeeld AI. Dat er voorgeprogrammeerde antwoorden uitkomen waar eigenlijk discriminerende conclusies in getrokken worden. Ja, ja. Ja, dat kan uit het verleden komen. Hè? Bijvoorbeeld dat vroeger kregen alleen maar de mannen de hoge banen. En als je dan zo'n systeem verkeerd inricht, dan komen opeens de mannen als de beste kandidaten naar boven. Want in het verleden waren er niet zoveel vrouwen die dat konden. Nou, dat is een heel flauw voorbeeld, maar het geeft wel precies aan waar het fout kan gaan. Ja, nou, ik denk dat het een heel goed voorbeeld is. Niet per se flauw. Even kijken hoor, ik heb hier ook een vraag van Nico. Nou, die slaat misschien wel aan op het feit dat jij natuurlijk de Go net al hebt genoemd. Maar iemand vraagt hier, als je zonder Google-account googelt, ben je dan anoniemer? Dus als je geen member bent van Google, zeg maar. Nee, niet per se. Nee, je hoeft er helemaal geen member in te zijn. Dat betekent alleen maar dat ze je naam en je telefoonnummer en je mailadres er ook nog aan plakken. Dus je bent een fractie anoniemer. Maar omdat het allemaal met je het adres, het kenmerk van je computer samenhangt, of een paar computers die jij gebruikt, en daar jouw naam en je telefoonnummer en je mailadres en die van al je bekenden trouwens ook, en alle teksten die je standaard gebruikt en je gedragingen en je zoek opdrachten allemaal aan elkaar verbonden kunnen worden. En als pakket verkocht worden, dat is een profiel, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Het gaat om miljoenen gegevens die over jou in een pakket als een profiel worden aangeboden. Ik krijg ook nog van Wilma een vraag. Die zegt, de Nederlandse privacywet is in 2018 scherper geworden. Heeft dat nou geholpen? Is er een extra boost gegeven aan het goed bijhouden, ook zeker van ja, jonge mensen, leerlingen, et cetera? Ik vind het een hele leuke vraag. Nuttige vraag om even uit te leggen. Dat we hadden inderdaad de wet bescherming persoonsgegevens. En die is toen 2016, 2018 is die vervangen door die GDPR. Dat is de Europese naam. En dan de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming in Nederland. Eigenlijk, de korte samenvatting van de nieuwe wet die ik toen altijd daarover gaf was: wat niet mocht, mag nog steeds niet. En wat mocht, mag nog steeds. Alleen, nou kun je ervoor op je kop krijgen. Dus er is de mogelijkheid dat je gecontroleerd wordt. Je hebt verplichtingen die wat duidelijker zijn uitgelegd. En ja, je kan een boete krijgen. Ja. Heeft het geleid tot hele grote veranderingen? Ja, ik denk wel tot meer aandacht. Maar degene die het niet echt, die zich er liever niet aan houden, die hebben nog steeds geen hele grote kans om gepakt te worden. Nee, maar de grote spelers, heb ik het idee van, juist de Mark Zuckerbergs en de Elon Musks van deze wereld zijn natuurlijk ook gewoon bekende personen. Dat zijn gewoon beroemdheden. Ja. Even los van dat je ter discussie kan stellen of zij wel of niet te veel macht hebben in onze wereld, juist in die digitale wereld, kan ik me voorstellen dat zij wel degelijk een bepaald soort verantwoording moeten afleggen. Dus dat ze in ieder geval scherper gehouden worden en dat je ook wel ziet dat Europa bijvoorbeeld best wel streng is in wat willen we wel of niet binnenhalen. Hè? Hoe kijken we naar TikTok ten opzichte van Facebook bijvoorbeeld? Zeker, zeker. TikTok heeft zelfs voor het Charme Offensief voor één project om in Europa een betere naam te krijgen. Vraag nog eventjes wat ze dan precies met een betere naam bedoelen en of dat ook de privacy van de jeugd beter beschermt. Maar 1 miljard euro uitgetrokken. Dus dat geeft aan in ieder geval hoeveel ze voor een goede naam over hebben. En dat geldt voor de Big Ten in zijn algemeenheid. En dat noemen we Big Ten, maar er kunnen er ook 20 zijn, maakt me niet uit. Die hebben wel degelijk een reputatie om te beschermen. Ja. Dus als die heel negatief in het nieuws komen, en dat gebeurt nog steeds trouwens regelmatig en terecht, helaas ook vaak. Ja. Maar dan kan ze dat zoveel geld kosten dat ze denken, oeh, dan moeten we een beetje om onze reputatie gaan denken. Dus die let er wel een beetje op. Ja, ja, nou, dus dat scheelt eigenlijk al een beetje. Dat je zegt, nou, die reputatie is bij hen in ieder geval zo belangrijk dat je ze daadwerkelijk kan pakken in de portemonnee. Wat eigenlijk ook best wel weer een cynische conclusie is. Dat je denkt, het gaat toch weer over die portemonnee. Terwijl je zou het gewoon erg moeten vinden dat mensen hun data wel of niet op verkeerde plekken terechtkomt. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk, laten we zeggen, commercie is geen misdaad. En ik zeg altijd, als de drievisboer op de markt staat, degene die zegt dat hij de allerlekkerste vis uit de zee heeft gevangen, die verkoopt het meest. Ja. Ja, dus de verkopen is een andere drijfveer dan de roomser dan de paus zijn. Hmm. Dus die argumenten die moeten met elkaar blijven strijden. Want ergens in het midden kom je dan een werkbare uitvoering tegen. Ja. Maar wat ik eventjes ten opzichte van die nog mooie aanvulling hoop ik op die Big Ten. Die luisteren wel een beetje naar hun reputatie, ook al gaat het om de centen. Hmm. Maar daaronder zitten duizenden onzichtbare bedrijven die massahandel in onze persoonsgegevens faciliteren. Ja. En die geven helemaal niks om een reputatie, want dat is echt... Nou, misschien is dat wel een goede laatste vraag. Want we racen er doorheen. En ik wil ook nog even stilstaan bij mensen die vandaag een leuk award krijgen. Ik kreeg ook een vraag namelijk van Diana Kort binnen. Ik kan me ook voorstellen dat grote bedrijven misschien soms dus wel degelijk zelf ook illegale data binnenkrijgen of halen. Dus dan ben je eigenlijk een soort van derde of vierde in de lijn. Krijg jij dan ook een tik op je vingers als je er niet eens bewust van bent geweest? Want... De bedrijven die illegaal verzamelde gegevens binnenkrijgen. Ja, of die vervolgens weer doorgeven. Ik kan me voorstellen dat iets als Facebook zo groot is... dat daar soms ook met al die kleine takjes en bedrijven onder... soms ook wel iets via Facebook loopt. Ja, dat kan. Dit is, als je de bron niet kan achterhalen, is daar niet op te sturen. Dus dat kan heel moeilijk worden... Maar je moet als bedrijf wel je vergewissen, dat zegt de wet wel indirect, van waar die informatie vandaan komt. En als het noodzakelijk is dat je ze gebruikt om jouw werk te kunnen doen, of je daar in ieder geval een goede en rechtmatige grondslag hebt, dan mag dat ook als je dat netjes doet en niet meer dan noodzakelijk. Mm. Maar dan moet je ze ook actueel houden, et cetera. Hey, we gaan er een beetje doorheen, want ik heb nu een aantal vragen voor kunnen lezen die mensen aan de andere kant van de radio hebben ingestuurd. Helaas niet allemaal. Dat betekent niet dat ik ze niet heb gezien. Wie weet neem ik ze de volgende keer mee. Maar ik wil toch nog even bij iets positiefs stilstaan met jou, Wilmar. We hebben namelijk nog een minuutje. En ik heb begrepen dat er een initiatief in het zonnetje gezet wordt tijdens de Nederlands Privacy Award. Wel meer natuurlijk. Maar zou je een van die kanshebbers nou willen uitlichten waarvan je denkt, ja, dat is echt verdiend? Ja, eentje vind ik wel bijzonder leuk daarin. Die gaat over... ik heb er even naar gekeken en ze zijn allemaal leuk. Genomineerd worden is een eer op zich. Hmm. Maar bijzonder mooi vind ik... die herkende ik namelijk toen ik zelf nog in die jury mocht zitten... een aantal jaren geleden. En toen was het nog een promotieonderzoek van... en dat heet nu Roseman Labs. En die hebben het publiek vervoer Groningen-Drenthe... hebben die geholpen om met zo'n heel groot databestand... volledig veilig te kunnen werken. Dat is dat voorbeeld wat ik eerder gaf. We hebben steeds meer behoefte aan veel gegevens om te bepalen of wat mensen op welke plek nodig hebben. Wat voor vervoer in dit geval. Mensen met een speciale reisbehoefte, dus BMO... die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning speciale hulp nodig hebben of speciale wensen hebben. Ja. En, maar dan wil je niet al die mensen met hun ziekte of hun aandoening of hun behoefte met naam en toenaam in grote bestanden hebben. Ja. Maar dan gebruik je die technieken die Roseman Labs nu dus heeft... om dat publieke vervoer op een hele veilige manier in te richten... of te onderzoeken. En dan mag je alles doen. En niemand kan er schade door oplopen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van het kan, dus doe het. Ja, van hoe het ook kan. Ik vind het hartstikke leuk om hier met je over gepraat te hebben. Wilmar Hendricks van Privacy First. Vandaag dus die Privacy Awards, ik heb begrepen, om 1:00. Leuk dat je in ieder geval een initiatief hebt uit kunnen lichten. Dat sowieso. En ook belangrijk dat we hopelijk toch weer een klein beetje bewustwording... een uur lang de wereld ingeslingerd hebben. Dank je wel, Wilmar. Dank je wel. Veel plezier vanmiddag ook, hè. Dat gaan we gaan er wat moois van maken. Zeer zeker. En hou het allemaal goed in de gaten. Hè? Film niet mensen als het niet nodig is. En allemaal dat soort zaken. Zo is het. En niks is gratis. En niks is gratis, dankjewel. Dit was Vroeg van woensdag 24 januari. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zit mijn collega David Brebert hier met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. De ochtend gaat natuurlijk nu gewoon door met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. Radio 1, 6 uur.